Ważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Świńską grypę wykryto u dziecka w Łodzi. Lekarze uspokajają, że to nie pierwszy taki przypadek. Znowu będą kontrole na granicy z Polską, to w związku ze szczytem bliskowschodnim. Za chwilę powiemy o szczegółach. O pomnik Armii Krajowej w Krakowie apeluje łączniczka AK z czasów wojny. Przypadek świńskiej grypy wykryty u dziecka. Zachorował kilkulatek z przedszkola w Łodzi. Dyrekcja placówki poinformowała o tym sanepid, Wydział Edukacji oraz rodziców pozostałych dzieci. Więcej przypadków zarażenia wirusem H1N1 nie odnotowano. Tak w TVP3 Łódź mówiła Monika Pawlak z Urzędu Miasta. Dalsze postępowanie pani dyrektor w placówce było uzależnione od instrukcji sanepidu, czyli została przeprowadzona dezynfekcja w placówce, naczynia wszystkie zostały dodatkowo wyparzone, sale przewietrzone. A świńska grypa nie jest to bardziej groźna niż ta zwykła, uspokaja Anna Piekarska, lekarz ze szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi. Jest to natomiast szczep grypy wyhodowany u zwierząt szczególnie i dlatego tak został nazwany. W niektórych przypadkach on faktycznie może przebiegać w sposób ciężki, powodując niewydolność oddechową, powikłania, zgony. Natomiast grypa sezonowa może także u osób wrażliwych przebiegać w ten sam sposób. To nie jest jakiś szczególny przebieg. Od początku roku na różne rodzaje grypy tylko w województwie łódzkim zachorowało ponad 27 tysięcy osób. W 6 przypadkach była to świńska grypa. Wrócą kontrole na polskiej granicy. Ma to związek z międzynarodowym spotkaniem poświęconym sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozmowy ruszą w przyszłym tygodniu w Warszawie. Aleksandra Kupczyk sprawdzała, gdzie będzie można przekraczać granice i jakie trzeba mieć dokumenty. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a będzie ich w sumie 287. Najwięcej, bo 142 na granicy z Czechami, ze Słowacją 62, z Niemcami 48 i 12 na granicy z Litwą. Wybierający się w podróż powinni mieć ważne dokumenty, paszport albo dowód osobisty. Trzeba pamiętać, że przekroczenie granicy w miejscu niewyznaczonym będzie wykroczeniem i może się skończyć mandatem 500 zł. Kontrole Straży Granicznej będą wyrywkowe, a dotychczasowe doświadczenia związane z ich przywróceniem, na przykład w czasie euro czy szczytu klimatycznego, pokazały, że nie wpływają w istotny sposób na utrudnienia w ruchu drogowym. Kontrole potrwają do 16 lutego. Aleksandro Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Łączniczka AK z czasów wojny apeluje o upamiętnienie Armii Krajowej w Krakowie. Danuta Szykrznian-Osowska, pseudonim Sarenka, napisała list do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego. Jak tłumaczy 94-letnia łączniczka, chociaż mieszka w Szczecinie, to urodziła się w Krakowie i chciałaby, aby to miasto odpowiednio upamiętniło Armię Krajową. Dodaje, że trzeba się z tym spieszyć, bo żołnierzy AK jest coraz mniej. W stolicy Małopolski sprawa budowy pomnika ciągnie się od wielu lat. W 2010 roku radni zdecydowali, że taki monument w Krakowie powstanie. 3 lata później rozstrzygnięto nawet konkurs na projekt. Wmurowano też kamień węgielny pod obelisk. W 2010 roku prezydent ogłosił przetarg na budowę pomnika. Nie zgłosiła się jednak żadna firma. W kolejnym zainteresowani zbyt drogo wycenili pracę. Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że odbędzie się więc panel obywatelski na temat upamiętniania żołnierzy AK w mieście. Wezmą w nim udział eksperci i mieszkańcy. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemu władzom Krakowa. A sprawą zajął się Wojciech Zagaj. Prorosyjskie bojówki ostrzeliwują ukraińskich żołnierzy w zajętym Donbasie. Ukraińska armia codziennie donosi o atakach. Również zeszłej doby separatyści 9 razy prowadzili ostrzał. Jeden żołnierz zginął. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Do ataków dochodziło w rejonach miejscowości Wodiane, Pawłopil, Zajcewe i miasta Awdijewka. Separatyści używali broni strzeleckiej, granatników oraz moździerzy kalibru 120 mm. Jak donosi ukraińska armia, oprócz jednego poległego żołnierza, 2 zostało rannych. Ukraińskie siły odpowiadają ogniem. Do ataków ze strony bojówkarzy dochodzi niemal codziennie. W zeszłym roku w Donbasie zginęło ponad 100 ukraińskich żołnierzy, zaś od początku działań zbrojnych około 3,5 tysiąca. Separatystów w Donbasie wspiera Rosja, wysyłając tam swoich żołnierzy i sprzęt wojskowy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sp- Sport i Jan Kałucki. Lechia Gdańsk nie zamierza schodzić z fotela lidera piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Drużyna z Trójmiasta wygrała przed własną publicznością z Pogonią Szczecin 2-1. Dla Lechii gole strzelali Filip Mladenowicz i Flavio Paixão, a jedyną bramkę dla Pogoni zdobył z rzutu karnego Kamil Drygas. W innych meczach Śląsk-Wrocław wygrał z Zagłębiem Sosnowiec 2-0, a Krakowia pokonała Piasta Gliwice 2-1. Swoich podopiecznych chwalił trener Krakowi Michał Probierz. Cieszymy się, że wróciliśmy do gry. W zespole mamy zawodników, którzy właśnie potrafią coś wnieść. Dla nas jest najistotniejsze to, że wygraliśmy to spotkanie. Jutro dwa mecze. Arka Gdynia zagra z Koroną Kielce, a Wisła Płock podejmie Legię Warszawa. Emocji nie brakowało też za granicą. Bayern Monachium, między innymi po golu i asyście Roberta Lewandowskiego, wygrał z Schalke 3-1. Borussia Dortmund zremisowała z Hoffenheim 3-3. Real Madryt pokonał Atletico Madryt 3-1. Manchester United nie dał szans Fulham, zwyciężył 3-0. A Liverpool takim samym stosunkiem bramek wygrał z Bournemouth. Teraz dyscypliny zimowe, bo Natalia Maliszewska jako pierwsza Polka w historii zdobyła Puchar Świata w short tracku w rywalizacji na dystansie 500 metrów. Nasza reprezentantka zapewniła sobie triumf dzięki drugiemu miejscu w przedostatnich zawodach cyklu w Turynie. Do Maliszewskiej pucharowy sukces dociera bardzo powoli. Może to jeszcze do mnie nie dochodzi, że jestem najszybsza, najlepsza. Jestem cały czas zaznaczona na żółto, jeśli chodzi o klasyfikację. To jest coś, co dzieje się w trakcie i może jak tak usiądę i rzeczywiście odetchnę, to tak powiem sobie, kurczaku, dobrą robotę odwaliłaś. Teraz piłka ręczna i zwycięstwo PGE Vive w meczu Ligi Mistrzów. Drużyna z Kielc wygrała na wyjeździe z Kristianstad 34-33. Michał Jurecki. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwo. W mediach pojawiały się głosy, że gramy najsłabszą drużyną w naszej grupie. W Lidze Mistrzów nie ma słabego zespołu, zwłaszcza na wyjeździe. Trzeba się bardzo napracować, żeby wywieźć zwycięstwo. I tu było widać, gdzie naprawdę bardzo walczyliśmy o każdą piłkę. Było widać poświęcenie całego zespołu i na końcu osiągnięty nasz cel. A w tabeli grupy A Vive ma 14 punktów i zajmuje trzecie miejsce. Prowadzi FC Barcelona przed Wardarem Skopje. Za tydzień mistrzowie Polski skonfrontują się z Montpellier. I na koniec siatkówka, bo w plus lidze drużyny zgodnie wygrywały 3-0. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębskiego Węgla, a Kuprum Lubin było lepsze od MKS-u Będzin. Taki sam wynik był też w lidze kobiet. Chemik Police nie dał szans BBTS-owi Bielsko-Biała. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Na północy i zachodzie dużo chmur tej nocy, tam też może przelotnie popadać deszcz, w pozostałych częściach kraju zachmurzenie umiarkowane. Na północnym wschodzie deszcze ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 0 do 4 stopni. Jutro możliwe przejaśnienia, na zachodzie i północnej i w północnej połowie kraju trzeba się jednak spodziewać deszczu. Na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie do 10 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Los na wróżkę, siopie truskę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dwa tygodnie temu przedstawiałem Państwu nagrania z konkursu poznańskiego klubu Blue Note i między innymi przedstawiłem jeden z zespołów, niestety nie w komplecie, ponieważ nie znalazłem w opisie nazwiska perkusisty. Obiecałem jednak państwu, że prędzej czy później wytropię to nazwisko i tą informacją z państwem się podzielę. Nie musiałem, nawiasem mówiąc, długo tropić, ponieważ nazwisko jednak było w opisie, a zatem wydawcom zwracam honor, tylko nie w tym miejscu, w którym spodziewałem się je znaleźć i moje niestety nie najlepsze oczy już tego nie wypatrzyły. W każdym bądź razie nie tylko chcę państwu powiedzieć, kto tam wówczas na perkusji grał, ale może przy okazji przypomnieć jeszcze jedno nagranie tego zespołu, ponieważ są to nagrania bardzo ciekawe i bardzo ogniste. A zatem na saksofonie tenorze Kuba Skowroński, na organach Hammonda Kajetan Galas, na gitarze Dawid Kostka, a ten nieznany mi perkusista to nie kto inny, tylko Adam Zagórski. A zatem posłuchajmy jeszcze jednego standardu, tym razem będzie to bardzo popularny do dzisiejszego dnia I Remember April. We'll be right back. To było jedno z nagrań poznańskiego Blue Note'u przy okazji konkursu, jaki odbył się w roku 2015. Kuba Skowroński na saksofonie, tenorze Kajetan Galas, organy Hammonda, Adam Zagórski, perkusja, a niegdyś był tam jeszcze i Dawid Kostka na gitarze, którego jednak w tym nagraniu nie usłyszeliśmy. Możemy jednak jeszcze sięgnąć do tej samej płyty, bo w ogóle jest bardzo ciekawa od początku do końca, i posłuchać z kolei nagrania firmowanego przez gitarzystę Dawida Kostkę. Najpierw posłuchajmy, potem powiemy, kto zacz. Thank you. To był zespół firmowany przez gitarzystę Dawida Kostkę, a cała ta impreza miała miejsce w roku 2015 na konkursie poznańskiego klubu Blue Note. I w zespole mieliśmy oczywiście samego Kostkę na gitarze, który nawiasem mówiąc jakoś własnymi ścieżkami przepięknie po tej gitarze palcami przebiera. Strasznie mi się to podoba i jest to bardzo energetyczne. Na fortepianie, no, sprawdzony już od dawna Krzysztof Dys, na basie Damian Kostka i wreszcie za perkusją Dawid Wirmański. Ale skończmy już w tej chwili z zaszłościami. Obiecuję Państwu jeszcze za tydzień kolejny konkurs Blue Note'u, tym razem z roku 2017. A teraz przejdźmy do współczesności. Ten rok zaczął się dla mnie od razu bardzo ciekawie i energetycznie. Zdążyłem już powędrować w 3 miejsca, wszystkie 3 ogromnie sympatyczne. Najpierw była krakowska piwnica pod Baranami. To dla mnie szczególne miejsce, bo tam przecież kiedyś zaczynałem jazzową działalność. To było, nie potrafię już powiedzieć jak dawno temu, ale pół wieku z całą pewnością minęło. Potem przyszła pora na Częstochowę, to był, można powiedzieć, też powrót po latach do bardzo sympatycznego miejsca, ale kolejny powrót do Częstochowy, obiecują, będzie miał miejsce już znacznie szybciej niż to miało miejsce tym razem. Wreszcie trzecie miejsce to Trzebinia, ośrodek inicjatyw kulturalnych. Wspaniały w ogóle można powiedzieć festiwal, choć w tym roku jakoś przypadkowo musiał być rozbity w terminach, no bo przecież wiemy, że mieliśmy naszą bardzo poważną żałobę, ale wszystko, aczkolwiek z parodniowym opóźnieniem, odbyło się jak trzeba i było mi jak zwykle ogromnie sympatycznie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem w Trzebinie, ale podejrzewam, że to był sam początek lat 60. No i pora pomyśleć o tym, co nas czeka. Przede wszystkim wiadomo już, że czeka nas bielska zadymka jazzowa, gdzie niewątpliwie atrakcją będzie Branford Marsalis, czy też spotkanie Darka Oleszkiewicza z Patem Messynim. Ale również i mnóstwo innych atrakcji, których no po prostu nie potrafię Państwu wszystkich od góry do dołu wyliczyć. Podobnie jak nie potrafię wyliczyć wszystkiego, co już 20 wystartuje w toruńskiej odnowie, czyli kolejny odnowa jazz festiwal. Będą i zagraniczni uczestnicy, których najczęściej nie znam, muszę się przyznać, ale wiem, że odnowa byle czego Państwu nie zafunduje, a polska obsada wręcz znakomita. Będzie i Zbyszek Namysłowski, będzie Ula Dudziak, będzie wreszcie ze swoim programem Monte Album Adam Pierończyk. I w tym miejscu chciałbym właśnie sięgnąć do tej płyty, która lat temu już kilka została nagrana w Meksyku. Nie wiem, w jakim składzie pojawi się Pierończyk w Toruniu, ale na płycie towarzyszyli mu Robert Kubiszyn – bas i Herman Hecht – perkusja, choć to takie bardzo oszczędne wyliczenie, bo każdy z nich poza tym jeszcze zajmował się przy tych nagraniach elektroniką. A zatem posłuchajmy. Thank you. Thank you. Było nagranie Adama Pierończyka z jego albumu zatytułowanego Monte Album. Adam Pierończyk, saksofon, Robert Kubiszyn, bas i Herman Hecht, perkusja. Ten właśnie program niebawem będzie zaprezentowany na toruńskim festiwalu Jazz od Nowa. Oczywiście nagranie jest mocno awangardowe i kolejne nagranie również będzie bardzo awangardowe, tylko że tym razem sięgamy w awangardę sprzed 70 lat. Inaczej mówiąc, orkiestra Stana Kentona. Dzisiaj nieco już deprecjonowana, ale wtedy były to dla mnie brzmienia zupełnie niesamowite, jakich nie prezentował nikt inny. Wystarczyło parę pierwszych taktów i w tym naszym szarym podówczas krajobrazie nagle człowiek widział światła Nowego Jorku albo przynajmniej jakiś start rakiety kosmicznej. Fantastyczne brzmienia, choć dzisiaj należy stwierdzić, że orkiestra miała nieco ciężkawy charakter, który potem, nawiasem mówiąc, się nieco rozluźnił. No i chciałbym Państwu przypomnieć jeden z takich wielkich szlagierów Kentona ówczesnych czasów. To się nazywa Intermission Riff. Dwie solówki, z których pierwsza należy do saksofonisty, tenorzysty nazwiskiem Vido Musso. Człowiek z bardzo swingowym brzmieniem, ale jednak jeśli chodzi o sam materiał muzyczny, to powiedzmy sobie, że to już było grubo ponad swing. Drugim solistą jest alcista Boots Musli. No i posłuchajmy. Intermission Riff. Stan Kenton i jego orkiestra. Proszę sobie wyobrazić, że to nagranie pochodzi jeszcze z lat 40. A właśnie bardzo wiele zmieniało się w świecie jazzu, nie tylko jeśli chodzi o samą stylistykę, ale na przykład również jeśli chodzi o technikę nagrań. Wprowadzono wreszcie w płyty długogrające, techniki, mikrorowki i tak zwana strategia hi-fi. Nic więc dziwnego, że Kenton zapragnął niektóre swoje wielkie szlagery nagrać po raz wtóry, już w zupełnie udoskonalony sposób, jeśli chodzi o technikę, ale zmieniło się co nieco i w orkiestrze, która nabrała już sporego rozmachu, można powiedzieć, że wkroczyła jak gdyby w inną erę. Posłuchajmy tego samego Intermission Riff. Nic się tu nie zmieniło, jeśli chodzi o samą kompozycję i aranżację. Solistą nadal pozostaje Vido Musso na tenorze, ale to drugie solo, wspaniałe zresztą, to już jest puzonista Carl Fontana. Jednak proszę zwrócić uwagę nie na solistów, nie na aranżację, a na to, co się dzieje za perkusją. Nie da się ukryć, że ten nowy perkusista nadał sporo blasku orkiestrze Kentona i w ogóle w jakiś sposób ją ożywił. Mało tego, nie tylko chodzi o orkiestrę Kentona. On nadał energii całemu kalifornijskiemu West Coastowi, który był wówczas, powiedzmy sobie, co nieco klapnięty, a z czasem stał się jedną z najbardziej pożądanych postaci grających na perkusji. Ni mniej, ni więcej Mel Lewis. Oczywiście West Coast to jedna sprawa, oczywiście Big Bendy to druga sprawa. Lewis grywał również bardzo często i w małych, kameralnych zespołach, gdzie spisywał się doskonale. Tym niemniej chyba przejdzie do historii jako najdoskonalszy big bandowy perkusista. Zresztą już wkrótce mamy go nie w Kalifornii, a w przeciwnym centrum, czyli w Nowym Jorku, gdzie przystąpił do big bandu Jerry'ego Mulligana. Niesamowicie dynamicznego, niesamowicie żywiołowego, a Lewis miał w tym swój niekiepski udział. No i jak to zwykle przy okazji tego tematu bywa, sięgam po to samo nagranie maliganowskie, pochodzące nawet nie wiadomo skąd, prawdopodobnie z klubu Village Vanguard, ale jest to nagranie zarejestrowane zupełnie przypadkowo. Może jest w nim zatem wiele niedoskonałości w jakichś drobiazgach. Jest to, co najważniejsze, pełen żywioł. Oto orkiestra Jerry'ego Mulligana i utwór skomponowany i zaaranżowany przez Ala Kona o tytule... No właśnie, na studyjnej płycie ten tytuł brzmi Lady Chatterley's Mother, a na tym nagraniu Lady Chatterley's Sister. Thank you. Wspaniały Big Band Jerry'ego Mulligana z plejadą gwiazd. Trudno nawet czasami powiedzieć, kto grał solo, bo na przykład trębaczy to w tym zespole siedziało trzech i każdy z nich mógł walnąć odpowiednie solo, ale niestety nie mamy napisane, z kim akurat w tym wypadku mieliśmy do czynienia. Zresztą to nieistotne. Chodziło mi głównie o postać perkusisty, czyli Mela Lewisa, który był idealny do tego rodzaju przedsięwzięć. Nikt nie ma pojęcia, jak on to robił. Każda nuta, każdy akcent w Big Bandzie był podkreślony, niezależnie od tego, że jeszcze działo się wiele innych rzeczy z jego własnej inicjatywy. No i co jeszcze mogło się wydarzyć z takim perkusistą? Oczywiście został współliderem jednego z najwspanialszych Big Bandów jazzowych w historii, czyli Thad Jones, Mel Lewis, Big Band. I dzisiejsze nasze spotkanie chciałbym zakończyć jednym z nagrań tego właśnie Big Bandu. Pozwolę sobie jednak wybrać utworek przepiękny, liryczny, bardziej spokojny niż dynamiczny. I to byłoby na dzisiaj już wszystko. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.